Δεν γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Δεν γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Τι σου κάνε Σάκη! Χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Αλληλεγγύη στο Σάκη Ρουβά. Καθίστε, δεύτερον. Πρώτον, αλληλεγγύη στο Σάκη Ρουβά. Πρόκειται για μια πολιτική δίωξη του ανάλγητου αριστερού αδίστακτου κράτους και παρακράτους. Έχετε ακούσει από χτες τα νέα. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του για μια διαφορά που έχει με μια άλλη εταιρεία. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Είναι ότι έχει μπει στο στόχαστρο ο Σάκης Ρουβάς, αυτό το σύμβολο του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Μας έχει εκπροσωπήσει και στην Eurovision και μόνο γι' αυτό θα πρέπει να ήταν ιερό το τεμ. Αλλά αυτοί εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά. Φαίνεται από το τραγούδι που έστειλαν φέτος στην Eurovision. Δεν μπορούν να εκτιμήσουν τίποτα εθνικό. Οπότε διώκουν και έχουν βάλει στο στόχαστρο το Σάκη Ρουβά. Λογικό, εμείς εδώ σε εκπομπή, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και να πούμε το ως εδώ, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα ανεχθούμε καμία άλλη πολιτική δίωξη. Τόσες και τόσες έχουν γίνει σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Αφού κάναμε όλο αυτό, ο εθνικός ύμνος ταιριάζει και για το μακεδονικό, για τους ακροατές που είναι ΑΝΕΛ, οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν αυτό που φέρνει τώρα και ευελπιστούν οι πολλοί ήρωες και ο πολλοί ήρωας πάνω σκαμμένος με τις στολές να μην το ψηφίσουν και οι Σκοπιανοί, οπότε να κρυφτεί πίσω από αυτούς. Τόσο ήρωας, τόσο θάρρος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μην χάνουμε το στόχο. Αλληλεγγύη στο Σάκη Ρουβά. Chuk chuk chuk chuk. Viviendo en la calle no puedo elegir. Entre escombros y basuras tuvo que vivir. Chuk chuk chuk chuk. La calle le hizo falta y se reveló. Es que tío no hay dinero. Chuk chuk chuk chuk. Es un gato bravo. Su madre callejera, su padre se amé. Tiene 20 hermanos en cada pastel. Busca en la basura algo que comer. Es que tío no hay dinero. Chuk chuk chuk chuk chuk. Δεν καταλάβατε ποιος είναι αυτός. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Αυτός που εισηγήθηκε χθες το μέσο πρόθεσμο, το οποίο έχει όλα τα μέτρα, αυτά τα πολύ ωραία. Μερικά τα ψηφίζουν και δύο και τρεις φορές. Είναι τόσο ωραία η ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα ψήφισαν κανένα μνημόνιο. Ειδικά τις συντάξεις τις έχουν ψηφίσει, αλλά θα τις ξαναψηφίσουν. Μην και γίνει κανένα λάθος και δεν γίνει καμιά περικοπή όπως πρέπει και όπως θέλει το Δουνουτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα οι φίλοι μας, οι σύμμαχοι, οι γκάγκστερς και όλοι οι υπόλοιποι, δυο και τρεις και όσες χρειαστεί. Λοιπόν, χθες που τους έκανε την εισήγηση, τους μίλησε με αυτά τα κωδικοποιημένα αριστερά μηνύματα, τσουκ-τσουκ, εσύ, τσουκ-τσουκ, εγώ, και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Όταν είδε ότι δεν καταλάβαιναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ από κάτω από αυτά, τους είπε και μια παροιμία. Αν καταλάβετε εσείς τι ακριβώς είπε, πάρτε να μας πείτε και εμάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο καθηγητής μου στο διδακτορικό Βλάντζιμιρ Τσμπρούς, που ήταν από τους πολύ μεγάλους Πολωνούς οικονομολόγους, έλεγε μια παροιμία που όταν νομίζεις ότι έχεις φτάσει στο πάτο, στο πάτο, στο πάτο και είσαι ήσυχο ότι δεν μπορεί να χειροτέπ, και είσαι ήσυχο ότι δεν μπορεί να χειροτέπ, ότι δεν μπορεί να χειροτέπ, ρέψουνε πια και είσαι στο κελάρι του κελαριού, στο κελάρι του κελαριού, τότε είναι που ακούς ένα τακ τακ τακ από κάτω. Εκεί έχουμε φτάσει. Στο κελάρι του κελαριού. Τότε είναι που ακούς ένα τακ τακ τακ από κάτω. Το ενδεχόμενο να είναι από κάτω και να χτυπάνε επειδή γίνεται φασαρία, όχι, δεν μας απασχολεί, είναι παροιμία εδώ. Το κελάρι του κελαριού και όλα τα υπόλοιπα του το είχε πει ο καθηγητής. Τι έλεγε ο καθηγητής ακριβώς, σε ποια γλώσσα, ήταν και Πολωνός. Τι κατάλαβε ο άλλος, μας το λέει εδώ ελληνικά, αλλά μέσα του σκέφτεται αγγλικά. Κανείς δεν κατάλαβε, δεν έχει σημασία, τον κοιτούσανε. Κατάλαβε ο τσακαλώτος ότι δεν κατάλαβαν από κάτω οι ΣΥΡΙΖΕΙ και μετά έβγαλε τα χρωματάκια όπως τον υπηαγωγείο για να καταλάβουν τι ακριβώς θα ψηφίσουν. Και τα νέα μέτρα είναι το μπλε εδώ πέρα, όσοι το βλέπετε. Το μπλε εδώ πέρα είναι τα 15 δις. Τι είναι το κόκκινο? Το κόκκινο είναι τα αντίμετρα και επίσης θα προσέξετε ότι το κόκκινο είναι λίγο πιο ψηλό από το μπλε. Το κόκκινο, αν προσέξετε, είναι εδώ. Το πράσινο μπλε είναι τα μέτρα, είναι εδώ. Η διαφορά είναι στο πράσινο, μήπως κάνατε και στην αφαίρεση λάθος. Σας το έβαλα για να μην χρειάζεται να κάνετε και αφαίρεση. Το έκανα στο πράσινο. Το κόκκινο, αν προσέξετε, είναι εδώ. Τι είναι το κόκκινο? Τι είναι το κόκκινο? Το κόκκινο είναι το χρώμα της επιστήμης. Το χρώμα της επανάστασης από έψιλον και τα δύο. Μια ελάχιστη σχέση την έχουν. Το κόκκινο είναι το χρώμα της επανάστασης. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος τα έχει βάψει με χρωματάκια και τους τα δείχνει για να καταλάβουν από κάτω τα παιδάκια, για να ξέρουν τι ακριβώς θα ψηφίσουν, να πάνε μετά στις περιφέρειές τους και να δείξουν τα χρωματάκια, τα κόκκινα, τα μπλε και τα πράσινα, για να καταλάβουν και τα άλλα τα παιδάκια που ψηφίζουν, τα παιδάκια που ψηφίζουν το μνημόνιο, τι ακριβώς γίνεται. Παιδικός σταθμός, τα αριστεράκια θα μπορούσε να λέγεται μια από τις ονομασίες. Το τηλέφωνο έγινε χτες, πήρε τελικά, πήρε ο Ζάεφ, μας έκανε νάς για τόσες μέρες, πήρε τηλέφωνο, θα ξαναπάρει και σήμερα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα με το Ζάεφ, περιμέναμε το τηλέφωνο, όντως άρχισε να πάρει. Λογικό, γιατί κάναμε και εμείς μια απόπειρα να πάρουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι εύκολο να πιάσεις Μέγαρο Μαξίμου αυτή την εποχή. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Χρησιμοποίησαμε τον ίδιο αριθμό που πήρε και ο Ζάεφ, εμείς εδώ από την Ελλάδα, και πέσαμε πάνω στον τηλεφωνητή. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για μαγειρευτά, πατήστε 1. Για τηγανιτά, πατήστε 2. Για ψητά σχάρας, πατήστε 3. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας δίνει μία ακόμη μάχη για την αξιοπρέπεια της Ελλάδας. Αφήστε μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Υπάρχουν και μπλοκές στους τηλεφωνητές πολλές φορές, η γλώσσα αρκετές άλλες φορές. Λέει αυτά που σκέφτεται, είναι και μεσημέρι. Ψάχνανε εκεί, είχαν τα delivery μπροστά και παρασύρθηκε η κοπέλα. Λογικό είναι κάπως έτσι, και κάπου εκεί έπεσε και ο Ζάεφ. Το έκλεινε μέχρι που χτες το σήκωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και είχαν την πολύ κρίσιμη συνομιλία. Για να κάνουν και οι δύο ό,τι ακριβώς θέλει η Αμερική στη συγκεκριμένη φάση, αλλά το παίζουν και οι δύο μάγκες και ακόμη οι βουλευτές, ακόμη πιο μάγκες, ότι και καλά καμώνονται ότι αποφασίζουν οι ίδιοι. Και αυτό είναι ένα από τα αστεία της εποχής, αλλά το προσπερνάμε γιατί πρέπει όλοι να δείξουμε ότι όντως έχουμε κυβέρνηση, ή θέλουμε μέσα μας να πιστέψουμε ότι έχουμε κυβέρνηση που αποφασίζει για τα βασικά θέματα. Ήρθε το μεσοπρόθεσμο χτες στη Βουλή να το συζητήσουν οι βουλευτές, οι Σιριζέοι, αυτούς που ξέρουμε όλοι, και οι υπόλοιποι. Αλλά φέρτε στο νου σας κυρίως τους Σιριζέους, έτσι όπως τους ξέρουμε, βγαίνουν στα παράθυρα, μιλάνε, δρούν, σκέφτονται. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Δεν ήρθε στα ελληνικά όμως, ήρθε στα αγγλικά. Κυρίαρχη χώρα, θυμόσαστε όταν ερχόντουσαν όλα αυτά στα αγγλικά, πώς οι Σιριζέοι τους έβριζαν τότε και λέγανε ότι είστε ξεπουλημένοι και. Λοιπόν, τώρα ήρθε στα αγγλικά, δεν πρόλαβε να το μεταφράσουν όπως το γράψαν απ' έξω, το εγκρίναν απ' έξω, έπρεπε να έρθει και εδώ. Το στείλανε στη Βουλή ή στην Αγγλική και έπρεπε τώρα ο Μπαλαούρας να διαβάσει και να καταλάβει τι γίνεται. Κυρία Πρόεδρε, τώρα άμα ακούμε επιχειρήματα ότι πάνε να κρύψουμε κάτι, να πούμε ότι είναι αστοχία, εγώ θα πω ότι είναι αστοχία. Έτσι, είναι βέβαια ότι πάνε να κρύψουμε κάτι. Πάνε να κρύψουμε κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψουμε. Από τη στιγμή... Παρακαλώ ησυχία. Από τη στιγμή που έχει δημοσιευθεί, έστω και σε μία γλώσσα, την αγγλική, δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε. Θεωρώ όμως σωστό ότι έπρεπε να είναι και στην ελληνική. Τελεία και παύλα. Άρα προτείνω στο Προεδρείο, μέχρι τη συνεδρία της Ολομέλειας, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να υπάρχει το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Το θέλει να το ψηφίσει, δεν έχει αντίρρηση τι λέει μέσα, αλλά θέλει να είναι στη μητρική γλώσσα ο Μπαλαούρας. Και πολύ σωστά κάνει. Είμαστε Έλληνες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα θα τα ψηφίζουμε μόνο αν είναι στα ελληνικά. Ποτέ στα αγγλικά. Έθεσαν ένα όρο οι βουλευτές, έγινε χαμός χτες. Από σήμερα έχουν ξεκινήσει από χτες οι υπηρεσίες, θα το έχουν έτοιμο στην ελληνική και θα πάνε όλα καλά. Μην έχετε καμία απολύτως ανησυχία. Το αντάρτικο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και η απέτησή τους να έρθει στα ελληνικά το μεσοπρόθεσμο έλαβε αίσιο τέλος και έτσι όλοι ευτυχισμένοι πια θα έχουμε μεσοπρόθεσμο ή στην ελληνική και όχι στα αγγλικά. Δεν θα μας κάνουν ό,τι θέλουν οι ξένοι. Ακριβής μετάφραση. Ακριβής, ακριβέστατη. Οπότε θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Στα ελληνικά μίλησε ο Φίλης. Το επόμενο θέμα είναι το ταμείο, το υπερταμείο. Ανάμεσα και εδώ καθαρή. Το υπερταμείο, η οποιονδήποτε μορφή και ονομασία, συνιστά αυτό που λέμε επισφράγηση ότι η χώρα μας είναι απικία χρέους. Και με τα 25 δις, χωρίς τα 25 δις, η περιουσία πηγαίνει εκεί. Για αξιοποίηση το ένα μέρος, για ξεπούλημα το άλλο, Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια επιλογή που κάνουμε εμείς. Μας επιβάλλεται αυτή η επιλογή και είναι μια επιλογή που καθιστά τη χώρα απικία χρέους. Τι να κάναμε, είμαστε απικία χρέους. Οκ, συμφωνούμε όλοι, αλλά μας το επιβάλλαν αυτό. Δεν το ήθελε ο Φίλης, καθόλου δεν το ήθελε. Είναι και αριστερός. Και ο Φίλης και ο Μπαλαούρας που τα θέλει στα ελληνικά και όχι στα αγγλικά. Αλλά αφού το επιβάλλαν οι άλλοι, δεν υπάρχει πιθανότητα και να διανοηθεί κάποιος ένα ενδεχόμενο ότι όχι, δεν θα μας επιβάλλουν, γιατί είμαστε κυρίαρχοι και εδώ είμαστε και αριστεροί που ξέρουμε ότι δεν δεχόμαστε τέτοιες επιβολές και το έχουμε συζητήσει και χρόνια ολόκληρα έχουμε μεγαλώσει με αυτό το κόνσεπτ. Όχι, αφού το επιβάλλανε, οκ, τα δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα παραμένουμε και εμείς ως παρατηρητές, καταγραφείς της επικαιρότητας και καταγράφουμε ότι μας έχουν επιβάλει να είμαστε απικία χρέους. Ας ξαναπάρουμε στο Μέγαρο Μαξίμου να δούμε τι ακριβώς αντιμετώπισε ο Ζόραν Ζάεφ που έπεσε πάνω στο γνωστό τηλεφωνητή και δεν μπορούσε τόσες μέρες να πιάσει Τσίπρα. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για δίκαιη ανάπτυξη πατήστε 1. Για άδικη ανάπτυξη πατήστε 2. Για άδικη κοινωνία πατήστε 3. Για καθαρή έξοδο πατήστε 4. Για καθαρή Δευτέρα πατήστε 5. Για κατάργηση έμφυα πατήστε 86. Για κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο πατήστε 32. Για 10 πατήστε 10. Για 12 πατήστε 12. Για κατώτατο μισθό πατήστε 751. Για ΕΚΑΣ πατήστε 0. Για να μιλήσετε με κάποιον εύκαιρο σύντροφο, περιμένετε. Είχε πολλή αναμονή. Δεν υπάρχει εύκαιρο σύντροφο. Έχουν οργασμό δουλειά στο Μέγαρο Μαξίμου. Καταλαβαίνε τα πόδια στο γραφείο. Πασχέτζε, τσόντε και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι γίνεται δηλαδή στα γραφεία του Δημοσίου. Επί 100, γιατί είναι το Μέγαρο Μαξίμου και έχουν και του στρατηγικού του σχεδιασμού και όλα τα υπόλοιπα. Κάπω έτσι έπεφτε και ο Ζάεφ πάνω σε αυτά. Δεν μπορούσε τόσε μέρε. Χτε, κάποια στιγμή το απόγευμα, ελευθερώθηκαν οι γραμμέ. Είχαν φύγει πολλοί υπάλληλοι και έγινε η επικοινωνία. Τα βρίσκουν μάλλον σε αυτά που πρέπει να πούν τώρα, σε αυτή τη φάση, ότι τα βρίσκουν για να προχωρήσουν κοινοτοϊκές διαδικασίες. Αλλά όμως βγαίνει ο Καμένος σήμερα το πρωί και λέει: όχι, δεν το δέχομαι, γιατί δεν θα το δεχτεί έτσι κι αλλιώς και τα Σκόπια. Δεν θα το δεχτούν, δεν θα περάσει από εκεί. Άρα δεν το δέχομαι κι εγώ εκ του ασφαλούς ήρωας. Τα γνωστά που κάνει ο Πάνος Καμένος και έχει κάνει πολιτική καριέρα και όχι μόνο. Εκτός αυτών, στο τέλος της τοποθέτησης της ηρωικής, σήμερα το πρωί στην έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Πάνος Καμένος μας είπε και για τα μνημόνια. Έχω όμως άλλα δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η απόφαση της 21ης Ιουνίου για την έξοδο από την εποχή των μνημονίων. Θέλω λοιπόν να σας πω, και έχω την άδεια να σας το πω αυτό από τη μεριά και του Πρωθυπουργού, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε εξαιρετικά καλά. Μπράβο τους! Οι διαπραγματεύσεις πάνε εξαιρετικά καλά. Μπράβο τους! Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αλλά πάντως μετά τον Αύγουστο του 18 η Ελλάδα θα έχει βγει από την εποχή των μνημονίων για πάντα. Μπράβο τους! Δηλαδή, συνομίλησε χθες βράδυ ο Πάνος Καμένος με τον Τσίπρα. Του λέει ο Τσίπρας: πάνε εξαιρετικά καλά οι συνομιλίες για την έξοδο από το μνημόνιο. Και του λέει ο Καμένος: να το πω αυτό, αύριο μου δίνεις την άδεια. Του λέει ο Τσίπρας: πες το. Και βγαίνει σήμερα ο Καμένος και λέει: έχω την άδεια του Πρωθυπουργού. Να σας πω έτσι, με σοβαρό ύφος και συναισθανόμενος την σοβαρότητα της καταστάσεως, ότι πάνε όλα καλά, αλλά δεν μπορεί να μας δώσει λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, πάνε όλα καλά, του το πω ο Τσίπρας. Ο Καμένος λέει για κάποιον για κάτι. Και επικαλείται την διαβεβαίωση και την άδεια του Αλέξη Τσίπρα και όλο αυτό είναι για καλό δικό μας. Τα είπε σήμερα το πρωί, νιώσαν πολύ ωραία εκεί οι βουλευτές και όλοι εμείς που το ακούγαμε. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα να πάρουμε στο Μέγαρο Μαξίμου για να καταλάβουμε τι ακριβώς δυσκολίες συνάντησε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για το γραφείο Αλέκου Φλαμπουράρη, πείτε «Φρέντο Εσπρέσο». Για το γραφείο του Νίκου Καρανίκα, πείτε «Μενεγάκι». Για το γραφείο του Δημήτρη Τζανακόπουλου, πείτε «Power Ranger». Για το ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού, πείτε «Μπακούνιν». Για το γραφείο Σοσιαλιστικής Επανάστασης, πείτε «Ομελέτα». Για να μιλήσετε με κάποιον εύκαιρο σύντροφο, πείτε «Άρπα Κόλλα». Άρπα Κόλλα. Γραφείο Νίκου Καρανίκα. Για περιμένει λίγο. Καρανίκα, Καρτάσια, με παινές. Το κλείσε, δεν μπορούσε. Αυτά συμβαίνουν στα γραφεία των δημοσίων υπηρεσιών. Ακούσαμε το κορυφαίο, ήταν το γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού. Όλα αυτά που γίνονται γύρω τα έχει σχεδιάσει ο Καρανίκας στο περίφημο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Μάλλον εκεί είναι Ελληνοφρένεια. Εδώ ένα copy-paste όλων αυτών είναι. 2.11.208.200. Δεν έχουμε εμείς εδώ. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα, ούτε τηλεφωνητή. Το σηκώνει απευθείας η γραμματέας. Πείτε ό,τι θέλετε. Σας καταγράφει κανονικά. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι τα mail studio@papakirialfm.gr σε αυτή τη διεύθυνση. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφτε ρε, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Φίλης έχει πάθει ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια έχει πάθει. Δεν είναι υπουργός. Όσο ήταν υπουργός, τα βλέπω όλα ωραία. Με το που έφυγε από υπουργός, έχει αρχίσει και κάνει την περίφημη κριτική. Το έχουμε δει και σε πολύ καλύτερες εκδοχές στα προηγούμενα κόμματα, τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα αυτούς έχουμε, με αυτούς θα πάμε. Ο Φίλης λοιπόν ανακάλυψε τη λιτότητα. Ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μίλησε με ειλικρίνεια. Είπε ότι λιτότητα θα συνεχιστεί. Λιγότερη, αλλά λιτότητα. Και είναι ειλικρινής αυτό που λέει ο κ. Τσακαλώτος και η κυβέρνηση. Αλλά η λιτότητα συνεχίζεται, διότι υπάρχει μείωση εισοδημάτων που αφορούν τους συνταξιούχους αλλά και τους έμνηστους με την μείωση της φορολογίας, του αφορολογήτου. Υπάρχουν αντίμετρα. Δεν αφορούν τους ίδιους. Αφορούν άλλους. Λιτότητα θα συνεχιστεί. Λιγότερη, αλλά λιτότητα. Λιτότητα. Τότε είναι που ακούσε ένα τακ τακ τακ από κάτω. Έλληνες, το καθήκον μας καλεί. Ήγηκεν η ώρα να πολεμήσουμε υπερβομών και εστιών. Ήγηκεν η ώρα το αίμα να βάψει κόκκινα τα νεκρά κορμιά των απίστων. Με το Μέγα Αλέξανδρο στρατηγό και τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Άνθυμο πνευματικό οδηγό να πάρουμε τα Σκόπια. Να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Να πάρουμε το Βουκουρέστι. Να πάρουμε τη Βαρσοβία. Να πάρουμε το Άμστερνταμ. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Όλος ο πλανήτης είναι ελληνικός. Νυν υπερπάντων ο αγών. Ο πόλεμος είναι μια ευγενική προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Για τον πλανήτη ολόκληρο και κυρίως το Άμστερνταμ για πολλούς λόγους. Ο Βασίλης Λεβέντης συνεχίζει στο ίδιο κλίμα. Δεν με νοιάζει, κύριε, να μείνω νηστική. Ναι. Δεν με νοιάζει να μου πάρουν το σπίτι. Ναι. Δεν με νοιάζει να πεθάνω. Τη Μακεδονία δεν θέλω να τη δώσω. Οπότε, μου Αλέξ πει. Τελείωσε. Κάνω πίσω. Τελείωσε. Δεν με νοιάζει να μείνω νηστική. Δεν με νοιάζει να πεθάνω. Για τη Μακεδονία καίγομαι, κύριε. Ο Βασίλης Λεβέντης μόλις δήλωσε παρούσα στο πλαίσιο του προχθεσινού Pride. Έρχεται και να δηλώσει παρόν. Παρόν ο Αυτιάς. Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική. Και είναι ελληνική, ναι. Και πρωτεύουσά της είναι Θεσσαλονίκη, ναι. Μας. Τέλος. Τέλος, και τώρα έρχεται να δηλώσει παρούσα ο λαός. Θέλω να διαμαρτυρηθώ γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο. Τι εννοείς, μικρόφωνο έχουμε, λογικό, τι θα κάνουμε. Είμαστε εδώ για να πληροφορούμε τον κόσμο. Ακούστε δελτία ειδήσεων, άμα θέλετε να ενημερωθείτε και να μην παραπληροφορηθείτε. Προτιμώ την αναγρίωση, όχι την ενημέρωση. Λέτε ότι σκοτώσανε τον κόσμο. Είναι σε από τι άκουσα. Όλο μικρά παιδιά σκοτώσανε. Δεν λε που του βγάλανε του ανθρώπου από τα έξοδα. Αν δεν αφήσει. Σωστό, φροντιστήρια, μετά να ζητάει καινούργια παπούτσια, μεγαλώνει το πόδι. Ναι, όχι, αυτό είναι σωστό. Κοιτάξτε, κομμουνισμός είναι η κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Είναι κίνηση. Δεν είναι στάδιο. Ρε φίλε. Φίλε. Το πάθει πλάκα, ρε. Τι ανάλυση ήταν αυτή του Πολάκη. Τι φλανάχη ο Μάρξ και ο Λένιν, ρε φίλε. Α, ναι, ο Πολάκης, εντάξει. Κοίτα, είναι και γνωστό think tank. Είναι γνωστό τι. Ναι, αυτό, αυτό. Είναι γνωστό think τι. Tank. Είναι γνωστό think tank. Δεξαμενή σκέψη, ρε παιδί μου, πώς λέμε. Οπότε με αυτό το σκεπτικό τώρα τι να συζητάμε παραπάνω. Δεν κάνει αναλύση. Αν δεν κάνει ο Πολάκης, ποιος θα κάνει. Εγώ έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Μου φύγε το τιμόνι από τα χέρια. Δεν ξέρω τι να πω. Άντε να κάνει ο Δραγασάκης, άντε να κάνει ο Φλαμπουράρης, ξέρω εγώ. Αυτοί. Αν δεν κάνουν οι ιδεολόγοι της αριστεράς, ποιοι θα κάνουν. Τι τον είχε στον Πολάκη. κάποια, κανένα ούγκανο, κανένα νούμερο της κοινωνίας, κανένα ζώο. Όχι. Θα τον γράψει ιστορία. Ναι, στα αρχίδια της. Θα με προτιμήσεις. Σε τι πράγμα? Είμαι διαμάντη, παιδί. Τι προσφέρεις? Καταλαβαίνεις τώρα. Είμαι διαμάντη, αυτό δεν λέει όλα. Είναι κωδική ονομασία Τσίπρας. Είσαι σαν τον Τσίπρα, γιατί αυτός δεν είναι μόνο διαμάντη, παιδί. Είναι και ηθικός, είναι και κάθε λέξη του συντάγματος. Εσύ είσαι όλα αυτά. Μην τσιμπάς μόνο με το διαμάντη. Διαμάντη είναι και η λίτσα. Και η λίτσα, μπράβο. Μ' αρέσει η λίτσα. Άρα μόνο το διαμάντη δεν φτάνει. Θέλει και τα άλλα. Έλα, μαζέψου. Αποστόλη, σε παραδέχομαι, είσαι απίθανος. Είσαι απίστευτος. Και λίγα λες. Του παίρνεις κιόλας. Όταν δεν ξέρεις τι να πεις, μπαπ, του πάρεις κιόλας. Τον παίρνω, ναι. Και λίγα λες. Όχι. Να σου πω, Αποστόλη, σοβαρά στα λέω αυτά. Δεν είναι καθόλου. Είμαι 64 χρονών. Δεν πήγα ούτε να σου κάνω πλάκα ούτε τίποτα. Σ' ακούω τόσο καιρό και περιμένω την εκπομπή σου. Α, του παίρνεις, είπες. Εγώ τον παίρνεις, άκουσα. Τέλος πάντων, ναι. Ο καθένας ό,τι ονειρεύεται. Ναι, και. Ναι, έλα να σου πω. Και σ' ακούω και βλέπω ότι έχεις ένα πνεύμα τρομερό. Μπράβο σου, ρε φίλε, συγχαρητήρια. Και ο γιος μου είναι κάπως έτσι. Αλλά δεν σε φτάνει με τίποτα. Τι το θες τον άχρηστο το γιο σου, τι το θες? Άι, διώξτε τον από εκεί πέρα. Και ο γιος μου σου μοιάζει. Καλά, εντάξει, μου μοιάζει. Αλλά δεν σε φτάνει. Να πάει να βρει καμιά δουλειά, πες του. Κάθε μένει στο σπίτι ακόμα μέχρι 35. Λοιπόν, έμαθα εδώ πέρα Μακεδονία κάπου μοιράζουν ευλογημένα στυλό, έτσι. Το έμαθα, ναι. Το έμαθα γιατί να σου πω, τι διάβασα, τι φροντιστήρια και μαλακίες. Επιτέλους, οι λύσεις της κρίσης. Δεν βγαίνουμε για φροντιστήρια, αλλά έχουμε το αγιασμένο το στυλό. Πάει μόνο του, γράφει. Άμα παίξουμε κανένα τσοκεράκι με αυτό, λες, θα τα οικονομήσουμε, ευλογημένο στυλό. Δεν έχει να κάνει. Μην εκμεταλλεύεσαι τώρα την πίστη μας για να βγάλεις λεφτά. Είναι μόνο για γνώσεις. Ευλογημένα προφυλακτικά δεν θα ήταν μια καλή ιδέα. Ευλογημένα προφυλακτικά. Τότε το κέρατο θα θεωρείται ευλογία, δεν θα είναι κέρατο, έτσι νομίζω. Ευλογημένα προφυλακτικά δεν θα ήταν μια κακή περίπτωση. Δεν ξέρω ποιος θα μαστερούσε η ιστορία. Τους κερατάδες. Γεια, Νίκος από Άνδρο είμαι. Καλή φάση. Αέρα που είχα φάει στην Άνδρο, αέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φυσάει πολύ. Δεν χαρήκαμε διακοπές, δεν χαρήκαμε. Εντάξει, έτυχε, εντάξει. Έτυχε, αλλά τέλος πάντων, τι έτυχε. Μπορώ μια ωραία πίτσα φάγαμε εκεί στην καβάτζα που είχε στο. Πώς λέγεται, θυμάμαι. Πού. Μια ωραία πίτσα που είχε εκεί σε μια καβάτζα, σε ένα μπαράκι, ωραίο. Στην Καλύβα. Ξέρω εγώ τώρα, δεν θυμάμαι. Αέρα όμως, αέρα. Τόσο αέρα ούτε στο λόγο του Τσίπρα. Τόσο πολύ, φαντάσου. Ναι, για άμα θέλω να στείλω κάτι στο Real FM. Στείλτε το, μην το κάνετε θέμα. Ναι, πώς το κάνουμε, στούντιο. Παπάκι. Και μετά. Στην ποταμιά. Με πάει το παπάκι στην ποταμιά. Στην παπαλάμπρενα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Στούντιο παπαράκι, Real. Ναι, στην ποταμιά. Ναι. .gr. Α. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο. Και τον Αποστόλη. Εδώ, 1-0. Α, καλά. Το 2-0 ξαναπαίρνω πάλι. Οκ. Okay. Εμείς λοιπόν είμαστε οι γυμνοί στην άγρια δύση. Ο Μερακλής, ο Μπαλαούρας είναι αυτός που μας φτιάχνει με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες. Χθες στη Βουλή τα έλεγε. Λογικό, αφού δεν είχε μεταφραστεί το μνημόνιο, έπρεπε να το ρίξουν αλλού και άρχισαν να λένε για τσόντες. Όχι το μνημόνιο είναι κάτι άλλο, επειδή ήταν στα αγγλικά, είχαν κολλήσει. Ο Τσακαλώτος τώρα από πάνω, όταν ήρθε η ώρα, αφού τέλειωσε με τα χρωματάκια για να καταλάβουν τα παιδάκια τι γίνεται, άρχισε να τους δουλεύει ψιλογαζί. Κανένα ενέχειρο, καμία υποθήκη, καμία. Δηλαδή η συμφωνία που έγινε 14 Ιουλίου του 2015 όπου θα υπάρχει ένα ταμείο όχι από κρατικοποιήσεων όπως το δικό σας αλλά αξιοποίησης και τα μισά θα πάνε, ναι, τα μισά θα πάνε στους επενδυτές, στους πιστωτές, συγγνώμη, και τα μισά θα πάνε για τις επενδύσεις. Αυτή ήταν η συμφωνία. Καμιά υποθήκη, μόνο εγγύηση, γιατί είχαμε πει ότι όταν παίρνουμε δάνειο γίνεται μια εγγύηση. Δεν είμαστε υποθηκευμένοι, είμαστε εγγυημένοι. Μάλλον οι άλλοι είναι εγγυημένοι. Αυτή την πολύ ωραία διαφορά τους την εξηγούσε χθες για να καταλάβουν τι ακριβώς θα ψηφίσουν και να πάνε στα χωριά μετά και στις περιφέρειες να λένε δεν έχουμε υποθηκεύσει τη χώρα. Απλά μπήκαμε εγγύηση όλοι εμείς για να πάρουν τα λεφτά τους οι άλλοι με υποθηκευμένη τη χώρα. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος σε πολύ καλές στιγμές, Λαός Μέρος Β. Αγάπη μου, τι κάνεις? Αγάπη μου, γάμο, το δώσουμε ένα μπισκότο. Καλά είσαι? Καλά. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Όπα. Ναι, ναι, ναι. Σ' ακούω από το γυμνάσιο, από το 2005. Α, έχουμε μεγαλώσει γενιές. Είσαι η λεγόμενη γενιά της ελληνοφρένειας. Λοιπόν, εγώ σου είχα δώσει βιογραφικό, δεν με δεχτήκατε, αλλά μετά έκλεισε τηλεοπτική ούτως ή άλλως, οπότε τζάμπα πήγε το βιογραφικό ούτως ή άλλως. Άκου να δεις. Τελειώνουμε το γυμνάσιο, τελειώνουμε και το λύκειο. Μπαίνουμε πανεπιστήμιο. Αλλάζουμε σχολή στα δύο χρόνια. Πριν 2,5 μήνες. Σύνταξη θα πάρεις, θα παίρνεις τηλέφωνο να λες, σας άκουγα πριν πάρω τη σύνταξη, τώρα μου βγήκε. Όχι, θα λέω στο παιδί μου, θα του βάζω τις φορές που με έβαλες και θα λέω, αυτός εγώ ήμουνα. Τον ακούς τον πατέρα σου. Μ' αρέσει το θέμα της σύνταξης, το περάσαμε έτσι, σαν δεδομένο ότι θα πάρει σύνταξη. Αλλά άκου να δεις τι έγινε. Πριν 2,5 μήνες σου είχα ζητήσει μια αφιέρωση. Και κάποια στιγμή, προχθές την Παρασκευή, κάποια στιγμή ήταν ο Πεχλιβάνης. Ακούω τον Πεχλιβάνη να παίζει στις αφιερώσεις. Ναι. Και λέω, έχει Αγούστο. Μπα, αποκλείεται. Κάποιος άλλος δεν τη ζήτησε. Και στο τέλος ακούω τη φωνή μου. Και 2,5 μήνες μετά, 2,5 μήνες ρε καρκίλι, ρε 2,5 μήνες την έβαλες μετά. Και ξέρεις ποια μέρα διάλεξες να τη βάλεις? Δεν λες που την έβαλα. Ρε, την έβαλες 2,5 μήνες μετά. Όχι όταν την είχα ζητήσει τέλη Μαρτίου. Και ναι, την έβαλες τώρα που ήταν η τελευταία μέρα μου στη σχολή. Μαλάκα, παίρνω πτυχίο. Την έβαλες την τελευταία μου μέρα. Είδες? Μαλάκα, παλτός είσαι. Τι να πω, εξτασιάστηκα. Μου χρωστάς το πτυχίο, τι εξτασιάστηκες, ξεκόλα. Τι σχολή τέλειωσες? Ιατρική. Ιατρική τέλειωσες? Ναι, ναι. Γιατρέ μου? Ναι, ναι, ναι. Τώρα ναι, πας ναι, για ειδικότητα? Τώρα μετά αγροτικά, στρατάκι, ειδικότητα, ναι. Α, πα, γιατρός είσαι εσύ τώρα, θα είσαι γιατρός? Θα είμαι. Κάτσε, έχουμε ακόμα 2 μαθήματα να δω. Λοιπόν, επειδή θα είσαι γιατρός, να ξέρεις ότι μου το χρωστάς. Στο χρωστάω. Τι ειδικότητα θες να πάρεις? Θα δούμε. Τι θες εσύ? Τι σκέφτεσαι, αγόρι μου? Ψυχίατρος θα γίνω, αγόρι μου, να έρθω να σε θεραπεύσω. Δεν βολεύει. Πλαστικός χειρούργος θα βόλευε. Πλαστικός θα βόλευε. Μήπως... Για δες το λίγο, τέλος πάντων. Σημασία έχει ό,τι και να διαλέξεις. Να ξέρεις ότι χρωστάς. Το πτυχίο το πήρες χάρη στην ελληνοφρένεια. Ναι, καλά. Δεν θα το έπαιρνες αλλιώς. Και χάρη σε μένα που σου έβαλα την αφιέρωση τότε. Ακούς κολόπεδο. Όχι να γίνεις μεγαλογιατρός, να παίρνεις φράγκα από το Κελπνό και από όπου και από την Νοβάρτης και μετά να μας το παίζεις καμπόσος. Λοιπόν. Έτσι όμως και όπως και μετά σου χρησιμεύσω και έρθεις σε μένα, μετά θέλω θεσούλες στην ελληνοφρένεια. Να θυμάσαι ότι έγινε. Α, τέτοιο γιατρός θα γίνεις, του κόλλου, κατάλαβα. Δουλειά θα ψάχνεις. Να θυμάσαι ότι έγινες χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Αμήν. Που δεν έγινες και ούτε θα γίνεις λόγω της ελληνοφρένειας. Επειδή μας άκουγες από το γυμνάσιο. Ακούς κολόπεδο. Από το 2005, φίλε, 13 χρόνια σ' ακούω. Έχω μεγαλώσει τα μισά μου χρόνια. Τα μισά μου ακριβώς. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, ρε? 26 και τελείωσε η ιατρική. Ηλίθιος είσαι, παιδί μου. Γιατί όχι? Ποιος τελειώνει η ιατρική στα 26? Είναι 6 χρόνια η ιατρική, ρε. Βλαμμένος είσαι. 6 χρόνια να μα διαβάζει. Να σου πω, προλαβαίνω να σου κάνω μια κριτική για κάτι. Είχα έρθει την τελευταία παράσταση στο Passport. Μπράβο. Γιατί ήρθε να μου μιλήσει, ρε κολόπεδο? Πώ δεν ήρθα να σου μιλήσω, ήρθα. Μου έκανε και κριτική. Ήμουνα με την κοπέλα μου δίπλα που ήταν μια μικροκαμωμένη και τη την έπεφτε. Ωραίο μου. Τι κάνει με τον ψηλό το μαντράχαλο, έλεγε στο μουσάτο εκεί πέρα που με ρώταγε για αυτοπεολυχία και τέτοια όταν ήρθα κάτω. Ωραία. Λοιπόν, καλά σε πήγα. Έλεγε ένα ωραίο όταν ξεκινούσε την παράσταση. Αγαπητή μου τρόφιμη θλιβερά account. Αγαπητή τρόφιμη θλιβερά account, ναι. Ναι. Για να πιάσω όσο δυνατόν περισσότερους, κατάλαβες. Ναι. Πώς επιτρέπεις να σε λένε βλάχο τα θλιβερά account? Εμένα? Εσένα, είδα που σε είπε ένα account εκεί πέρα βλάχο, επειδή δεν ήξερε το contouring. Έλεος δηλαδή. Α, ναι, δεν το ξέρω. Το ξέρα, απλά μπερδεύτηκα με το tattooing. Ναι, μπερδεύτηκες, οκ. Okay. Και καταρχήν εντάξει, αρσενικό είσαι. Έλεος πια. Πραγματικά. Αρσενικό είμαι, είναι ελεγμένο. Είμαι αρσενικό, ναι. Τι είναι ελεγμένο? Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί, και ταυτότητα το λέει. Α, οκ. Okay. Πολύ δεσμευτικό μου κάνει όμως αυτό. Πολύ δεσμευτικό. Ναι, είναι λίγο, εντάξει, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή είναι αυτό το gendering, να πούμε, δεν μου αρέσει. Ποιο? Το gendering. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό που σε καταδικάζει, ας πούμε, σε ένα φίλο. Ναι, και καλά, σου δίνει ένα αντρικό όνομα. Αυτό δεν είναι σεξισμός? Ε, καλά, το φίλο το κάνει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά και γιατί σου δίνει ένα όνομα που θυμίζει αντρικό? Γιατί δεν είναι ένα φίλο? Έλατε. Α πούμε, το Jason Αντιγόνη είναι πιο δόκιμο. Ποιο? Το Jason Αντίγονη. Αντίγονη, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν σε πιάνει και πολύ. Δεν με πιάνει, αλλά θέλω να πω, αυτά είναι σεξισμός. Ψάχνω το σεξισμό. Αυτό είναι σεξισμός. Αυτό είναι, μάλιστα, οκ, okay, εντάξει. Είναι. Σε λένε μπαλαούρα, γεράσιμο, ξέρω εγώ. Πιάνω έναν από τους 25 που υπογράφουν τους σεξισμούς. Σε λένε γεράσιμο. Γιατί να μην είσαι ερασμία, μα γουστάρεις? Τι δέσμευση είναι αυτή, ότι είσαι γεράσιμος? Άρα πάρε και 10 στερεότυπα της κοινωνίας μαζί. Είσαι άντρας, πρέπει να παντρευτείς, να κάνεις γυναίκα, να κάνεις παιδιά, να φέρνεις λεφτά στο σπίτι. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτά τα στερεότυπα? Δεν είναι σεξιστικά στερεότυπα? Μαλακία είναι. Μαλακία, λοιπόν. Εκεί καταλήγουμε. Έλα, γεια. Θα μας εκπλήξει, θα εκπλήξουμε όλες τις εφημερίδες που έχουν γράψει για το ένφια. Θα το δείτε. Ο πιο πολύς κόσμος δεν θα καταλάβει τίποτα. Τίποτα απολύτως, σαν γιατρός. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Ένα τσιμπηματάκι μόνο είναι για το νέο έμφυα. Ο Τσακαλώτος, η διαβεβαιώση που έδινε χτες στην Βουλή. Ο Πάνος Καμένος μια παλιότερη δήλωση που είχε προειδοποιήσει να μην διανοηθούν, να διαπραγματευτούν. Αυτό που κάνει δηλαδή τώρα η κυβέρνηση. Προς το ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει πια το πολιτικό παιχνίδι. Είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά. Θα επιδιώξουμε να μην είστε αυτοδύναμοι. Εμείς θα είμαστε εκείνοι που διατιθέμεθα να συνεργαστούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα στην πατρίδα μας. Αλλά τα εθνικά θέματα είναι οι κόκκινες γραμμές, οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε κατά ένα χιλιοστό. Μη διανοηθείτε λοιπόν να διαπραγματευτείτε. Μη διανοηθείτε λοιπόν να διαπραγματευτείτε για το όνομα της Μακεδονίας. Διανοήθηκαν οι συνάδελφοί του, ο πρωθυπουργός του, το κόμμα με το οποίο μεγαλουργούνε μαζί και θα μείνουν και στην ιστορία για καμιά δεκαριά λόγους, όχι επειδή έσωσαν την Ελλάδα, για όλους τους άλλους λόγους, αρνητικοί όλοι. Το κόμμα λοιπόν αυτό διανοήθηκε και διαπραγματεύεται. Επειδή είχε απευθύνει πολύ έντονη, ακούγαμε και τα χειροκροτήματα από κάτω, και ήταν και ειδικά προς το ΣΥΡΙΖΑ να μην διανοηθεί να διαπραγματευτεί το όνομα Μακεδονία. Το διαπραγματεύτηκε. Τι θα κάνει τώρα, ρωτάει κάθε λογικός πολίτης εδώ και πολύ καιρό, αλλά και σήμερα, και έρχονται όλες οι παράλογες απαντήσεις. Τις ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Τα ερωτήματα είναι ρητορικά όταν πρόκειται για τον Πάνο Καμένο. Με μια αρνητική σκέψη θα κλείσουμε σήμερα, ότι υπήρχε μια ελπίδα για τον πλανήτη να πατήσει το κουμπί ο Κιμ, αλλά τώρα έτσι όπως τα βρήκανε με τον άλλον, μάλλον απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο, άρα θα συνεχίσει να υπάρχει ο πλανήτης και καταλαβαίνει ο καθένας πόσο κακό είναι αυτό. Μάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει ανθρωπότητα πάνω στον πλανήτη και καταλαβαίνει ο καθένας πόσο κακό είναι αυτό. Μια ελπίδα είχαμε, χάθηκε και αυτή με αυτά τα σοου που κάνουν εκεί στη Σιγκαμπούρη. Με αυτή την αρνητική σκέψη σας αποχαιρετούμε. Λαός, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ήμουνα σε ένα ταξί προηγουμένως και έχασα κάτι γυαλιά μυωπίας. Και τώρα στραβά την κάβακα, δεν βλέπετε? Πώς βγήκατε έξω? Ορίστε. Πώς βγήκατε έξω από το ταξί? Πώς είδατε το πόμο όλο αφού τα ξεχάσατε? Είναι του άντρα μου τα γυαλιά. Εγώ δεν τα έχασα, τα έχασα άντρα μου. Α, θα κοίταξε καμιά άλλη και του είπε θα σου βγάλω τα μάτια, του βγάλε τα γυαλιά. Υπάρχει. Κατάλαβα. Φοράει τα ηλίου τώρα, αλλά έχασα τα μυωπίας. Υπάρχει περίπτωση να το πείτε στον αέρα, έτσι με οποία ένα άλλο ταξιδί να κάνω? Γιατί μέσω δεν ξέρω από ποια εταιρεία ήταν το ταξί. Για περιμένετε λίγο, μισό λεπτάκι. Τον Αποστόλη ήθελα. Ο Αποστόλης είμαι. Αποστόλη εσύ, γιατί μιλάς με άλλον για το τρακτέρ? Ναι, καλά, μη δίνει σημασία που μιλάω και με άλλον. Πάω, Αποστόλη μου, με χίλια. Αναζωογονείς τους ανθρώπους με την ωραία σου, με το ωραίο σου σόκι. Με το ωραίο μου σόκι. Είσαι υπέροχος. Επιτελώ κοινωνικό έργο. Αποστόλη μου, από ποιους κλέφτες να φυλαχτούμε? Από τους κυβερνώντες ή από τους αλλοδαπούς που μας φάζουν στο γόνατο? Δεν σου φταίνει αλλοδαποί, από τους Έλληνες που σας φάζουν στο γόνατο, αυτό όχι. Και αλλοδαποί και όλοι, βρε Αποστόλη μου. Τι είναι αυτό το χάλι? Δηλαδή, του κόψανε του συνταξιούχου, αύριο πάω χειρουργείο. Πάω για τα ματάκια μου. Εσένα προσωπικά ο αλλοδαπός σου άλλαξε τη ζωή ή ο Έλληνας? Μόνο Τσοχατζόπουλος έκλεψε, μωρέ Αποστόλη. Τόσοι λοποδίτες είναι που είναι. Α, έχουμε πιάνουμε όλα τα θέματα τώρα. Πάμε να βαριέται. Ωραία, κατάλαβα. Να σε καλά, χάρηκα. Και εγώ, αγάπη μου. Γεια σου, μάνα μου. Να σε καλά. Θα είμαι, γεια. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αγάπαμε. Γεια σας, θα ήθελα να πω ένα μήνυμα στην Ελληνοφρένεια. Βεβαίως, πείτε μας. Θα γίνει στο δίστομο. Εδώ, Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Α, γεια σας. Ήθελα να σας πω ότι την ίδια μέρα που έγινε η σφαγή στο δίστομο στις 16 του 44, οι Γερμανοί κάψανε στη Γαλλία ένα χωριό που λέγεται Οραντούρ Σουργκλάν, το οποίο είχε σπίτια ανθρώπους όλα. Κάψανε όλα τα σπίτια, 604 κατοίκους, γκρεμίσανε σχεδόν το χωριό και η κυβέρνηση μετά τον πόλεμο αποφάσισε αυτό το χωριό να μην το ξαναχτίσει και το άφησε όπως είναι, μνημείο μνήμης, μουσείο μνήμης κατά των ναζιστών, και πήγανε ένα καινούριο χωριό πιο πέρα για να στεγάσουν όσους είχαν γλιτώσει. Ήθελα να πω ότι αυτό το χωριό που είναι ένα μνημείο μνήμης και που εκτός από το ίδιο χωριό που είναι μουσείο έχουν χτίσει και ένα δεύτερο καινούριο μουσείο με φωτογραφίες και διάφορα άλλα πράγματα και ό,τι έχει απομείνει από τα περιουσιακά, τα ρούχα των ανθρώπων, τα παπούτσια κτλ. Και έγινε την ίδια μέρα που έγινε το δίστομο και μάλιστα στο μουσείο αναφέρεται ότι την ίδια ημερομηνία στην Ελλάδα έγινε το δίστομο. Ήθελα απλά αυτό να το αφήσω σαν έτσι ενημέρωση. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, στην Εκάλη να μην πιάνετε καθόλου. Να τα ο Τσίπρας. Ούτε παροχές δεν έχει αφήσει στην Εκάλη. Τίποτα, ούτε Ελληνοφρένια να μην ακούνε. Να τα. Τους έχει γονατίσει τους εφοπλιστές. Ορίστε. Να σου πω, έφυγε από την Κυψέλη. Πού πήγε στο Διόνυσο, στο πατέρα του. Έφυγε από την Κυψέλη. Για πες. Ότι έφυγε από την Κυψέλη. Τι, πού πήγε. Πήγε κάπου στα βόρεια, λες. Αποκλείεται, δεν ταιριάζει. Κοίταξε, ο Ταρίβα να μένει Μαρούση και ο πρωθυπουργός της χώρας να μένει στην Κυψέλη. Μην ξεχνάμε τον Τίτο, τα ανάξαρα του Τσαουσέσκου. Όχι, μην τα ξεχνάμε γιατί τα ξεχνάμε. Ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μίλησε με ειλικρίνεια. Είπε ότι λιτότητα θα συνεχιστεί. Λιγότερη, αλλά λιτότητα. Και είναι ειλικρινής αυτό που λέει ο κύριος Τσακαλώτος και η κυβέρνηση. Αλλά η λιτότητα συνεχίζεται, διότι υπάρχει μείωση εισοδημάτων που αφορούν τους συνταξιούχους αλλά και τους έμνηστους με την μείωση της φορολογίας, του αφορολογήτου. Υπάρχουν αντίμετρα. Δεν αφορούν τους ίδιους. Αφορούν άλλους. Λιτότητα θα συνεχιστεί. Λιγότερη, αλλά λιτότητα. Λιτότητα. Τότε είναι που ακούσε ένα τακ τακ τακ από κάτω. Λόπε.